У тую вясну ні разу не пабачылі Хадоську ні на ігрышчах, ні на вячорках. Ніхто за ўсё лета не чуў яе галаска ў дзявочых гуртках, як не прасілі, ні разу не прыйшла, не заспявала. І смяяліся і спявалі хадошчыны таварышкі без Хадоські. Толькі і бачылі цяпер куранёўцы Хадоську на сенажаці, на полі, загарэлую, ціхую, упартую працы з брацікамі і сястрычкамі сваімі, з бацькамі. Не змянілася яна нічым і ў восень, і ў зіму. Жыла адзінока, як у лесе, заходзіў бы ў хату да яе Хоня, расці два міканора, але бачылі ўсе. Адступіліся скора, не зладзілася з Хадоськай у хлопцаў. Хадоська, казалі, нібыта гаварыць не захацела. Маўчыць, маўчыць, усё быццам толькі і чакае, калі астанецца адна. Нецікава зусім з ёю. Праўда, другія жанкі казалі, што яна і не маўчыць пры хлопцах, што рада, каб хадзілі. Сама нібы запрашала, але каму з хлопцаў цікава быць з такою? Тут часта пачыналіся спрэчкі. Адны даказвалі, што бяда бядою, што Хадоська цяпер нават лепшая, паразумнела, не тое, што якая другая дурніца ці сама яна раней. Другія судзілі, сама вінавата. Дык няхай бядуе сама. І на хлопцаў не спадзяецца вельмі. Сярод гаворак пра Хадоську былі такія, што і Хоня, і Міканор Хадосьцы пустое, што пра гэта асабліва горача даводзіла сарока. Хадоська, як і раней, любіць, чакае, не дачакаецца аднаго Яўхіма. Сарока клялася, што хто, а яна ведае гэта, як сама сябе. Што ад таго, што так любіць Яўхіма, Хадоська і глядзець на Ганну не хоча. Хоць яшчэ нядаўна ж зусім таварышавала. Гаварылі пра Хадоську багата, самае рознае. Ніхто толкам не ведаў, што там у душы такой затоянай, такой непадобнай на тую, якой прывыклі бачыць раней дзяўчыны. Былі сярод жаночых здагадак і блізкія да праўды, былі і далёкія, але, мусіць, ніхто так далёка не быў ад ісціны, як здагадлівая сарока. У тым, што збераглося ў Хадошчыным сэрцы пасля бальніцы, што хвалявала яе, Яўхім ужо амаль нічога не значыў. Не было ў Хадоські не толькі якога-небудзь хоць бы хворага кахання. Не было нібы і нянавісці. Усё, што было да Яўхіма, неяк скамянела ў ёй. Як на камені нішто не жыло. Яна сама здзівілася, як здалося ёй, спакойна, абыякава ўбачыла раптам яго на вуліцы, прайшла міма, так быццам і не ведала ніколі. Згарэла, скамянела і яе дружба з Ганнаю. Ганна была цяпер для яе тым жа, што і Яўхім. Нават калі да Хадоські ў жаночых гамонках сталі даходзіць чуткі, што Ганне не соладка з карчамі, а цвярдзелая непрыхільнасць да былой таварышкі не памякчэла. І злараднасці не зазнала Хадоська спачатку. Тое лета Хадоська як бы нанава пачула спеў жаваранка. Цёплым, салодкім болем адгукнулася ў ёй даўняя, такая звычайная калісьці песня. Як бы нанава ўбачыла Хадоська павітуху на белай зямлі, пачула шорхат спелага жыта, жывую цеплыню сцяблоў, што клала на перавясла. Ціхая, але хорошая радасць поўніла яе, калі змораная запаленымі сонцам рукамі, паколатымі нагамі ляжала пад бабкаю, слухала, як звініць, спявае гарачая зямля. Свет быў поўны гукаў, поўны свайго нябачнага раней жыцця. Ён жыў увесь час, дзівосна багаты і розны, з няўціхнай песняй. Празрыстай, звонкай, ранкам, гарачай, прытомленай днём, ціхай, думнай увечары. Слухаючы, жывучы ў ім, Хадоська нібы пераставала бачыць усё збоку, нібы злівалася з ім, станавілася роднай часцінкай усяго, станавілася нібы чулася самой то сінім небам, то белым воблакам, лёгкая бы пушынка стаполі плыла ў высознай высі, не бачачы, не знаючы зямлі. То нібы сама рабілася коласам, што зморана шархацеў над сухою зямлёю, то травою, што поўніла росным халадком лясныя прыцепкі, салодкай млявасцю сонечныя паляны. Такія хвіліны ёй было так хораша, што хацелася плакаць, што сама сабой прасілася з грудзей малітва, хвала Богу. Вельмі часта ў такія хвіліны, праўда, браўся аднекуль незразумелы, тупы боль, ныў, шчымеў з нейкай гаркатою, але ён не мог адолець замілаванасць, рабіў яе адно вастрэйшай, чутнейшай. З поля, з лесу Хадоська вярталася тады не адна з кветкамі, якія потым стаялі ў гладышцы на акне. Яны ў хаце пахлі полем, лесам, поўнілі хату хараством узлескаў і вольнага прастору, але ў іх паху скора чула Хадоська смутак смерці. Хоць даглядала іх, мяняла ваду, кветкі гінулі. Ёй шкада было іх, былі яны, Хадосцы, як жывыя, са сваёй радасцю і воляй, таксама божыя стварэнні. Ад гэтага як не любіла яна кветкі і рвала потым іх ці ў полі, ці на ўзлесках, і мала, і рэдка. Цешылася дома сваімі хатнімі, якіх было поўна ў гліняных гаршчочках на вокнах і ў агародчыку перад хатай. Цешыцца было чым. Летам агародчык буяў сімі барвамі красы. Калі вярталася дадому, яны як бы віталі па-сяброўску рэзка. Мята, вяргіні, мальвы, яны і былі ёй як сяброўкі, мілыя, шчырыя, надзейныя. З таго летняга дня, калі Хадоська нанава пачула спеў жаваранка, свет для яе як бы перамяніўся. У свеце было харошае, было чым цешыцца, чаму радавацца, не было ўжо нядаўняй беспрасветнасці. Хадоська не чула сябе ўжо такой адзінокай. Але ў вялікай перамене, што адбылася ў свеце навокал, менш за ўсё змяніліся для Хадоські божыя стварэнні, якія спрадвеку завуцца людзьмі. Можна сказаць, што цяпер для Хадоські яны, не лічачы бацькі, маткі, брацікаў, сястрычак, больш-менш як калі відныя і чутныя. Знайшоўшы сабе ў свеце вялікую ўцеху, Хадоська не думала ўжо з такім страхам, што пра яе гавораць, як глядзяць на яе. Яна ўжо як бы менш залежала ад іх, і ёй было лягчэй. Мінулі лета, восень, зіма, пайшло другое лета, а Хадоську не пахіліла да людзей. Як і раней не чула сябе Хадоська сярод людзей так добра, як сярод дрэваў ці жыта. Як і раней, трапіўшы ў грамаду, яна нязменна маўчала, старалася адно адасобіцца. Адыходзіла так, быццам вырывалася з няволі. І сустракаючыся з кім у полі, на дарозе, даўшы звыклы добры дзень, Хадоська мінала хутчэй, бы баялася, каб не сталі, не прывязаліся. Не ўцякала яна цяпер, заўважылі, можа, толькі ад аднаго хоні. Хоць і да яго хілілася не вельмі. А так, можна сказаць, між людзей была Хадоська, або ў царкве, ў якой слухала і малілася, як мала хто шчыра, або на дарозе да царквы. Яшчэ заўважылі ў каранях, што пры такой непрыхільнасці да дарослых Хадоська аж дзіва гарнулася да дзяцей. Ахвотна бавілася яна з суседскімі, што вечна таўкліся каля яе, а сваіх малых брацікаў і сястрыц дык глядзела заўсёды, мілавала бы матка. І карміла, і паіла, і мыла, і не адзін дзень для прыліку, а ўсе гады, з якою ахвотаю, з якою любасцю. Ігнаціха, хадошчына матка, нахваліцца ёю не магла. А яшчэ злыя языкі казалі, што за ўсе гэтыя гады не было такога, каб Хадоська падышла к якой маладзіцы, у которой грудное на руках. Казалі, бачыць не магла, чарнела тварам, уцякала падалей адразу. Усяго всякага, калі было дагаворкі, казалі пра Хадоську. І было ў тых гаворках іншы раз і такое, што ў яе не ўсе дома, што яна трохі не інакш кручаная. І невядома яшчэ, чым яно ўсё кончыцца. Хадоська ўночы багата думала пра Ганну, пра бяду яе. Ні ў думках, ні ў сэрцы не было ладу. То як бы спакайнела, не яе бяда чужая, то гарэла злой радасцю, ёсць на свеце праўда, прыйшла кара, то раптам чула, як волая спачувала, бяда такая. Жаль кволіў, калі думала, як Ганна недзе б'ецца над дамавінай, над белай горкай магілы. Ужо, здавалася, гатова была з даўняй, нібы жывой яшчэ таварыскасцю дараваць усё, але амаль кожны раз думкі цямніў Яўхімаў цень. І ў чулы жаль яе ліўся горкі струмень, вёў душу супярэчлівасць, незмірымасць. Незмірымасць большала, камянела, калі ўспамінала сваё бедаванне, сваё малое, якое нібы зноў траціла. У такой супярэчлівасці і ўбачыла Хадоська Ганну, якую везлі назад чарнушкай мачыха той жа дарогай паўз лес. Хадоська была блізка ад дарогі, і Ганна добра відна была. Сядзела на калёсах, пастарэчы згорбленая, ашчаперыўшы рукамі калені. Рукі былі сашчэпленыя так, што здалося, не разарве ніхто, навек. І сама сядзела так, бы не выраўняцца век. Яшчэ заўважыла Хадоська, вочы былі згаслыя, як сляпыя. У той момант Хадоська не думала нічога, толькі глядзела, чулая і збянтэжаная. Яна нібы нанава бачыла Ганну. Чарнушка раптам з калёс пакланіўся ёй. Неспадзеўкі твар яго скрывіўся болесна, ён правёў рукавом па вачах, адвярнуўся, і яго паклоны, слёзы яшчэ далі Хадосцы збянтэжанасць. Збянтэжанасць і вінаватасць жылі ўвесь той дзень. Ці грабла сена, ці зносіла яго ў копы, чула сябе вінаватай перад Ганнай, перад светам, асабліва ж перад Богам, які ведала, бачыў усё, што яна думала. Праўда, вінаватасць і цяпер жыла не адна, час ад часу і цяпер лезла, блытала ўсё, бязладдзе пачуццяў і думак. Увечары толькі сцямнела да воза, дзе яна вячэрала з бацькам, прыплёўся Міканор. Прыходзіў ён не першы раз, надзелы былі блізка, але Хадоська глядзела на яго рэдка і строга. Часам чула на сабе яго важкія позіркі, сціскалася і тулілася, хмурачы бровы, чакала, што будзе далей. Далей не было нічога. Міканор нібы таіў штосьці, уставаў, цягнуўся к свайму табару. От і ў гэты вечар курыў, гаманіў з бацькам пра надвор'е, пра сена, лагодна, цярпліва спрачаўся за калгасы. Калгасы, пабачыце, дакажуць сваё. Гаманіў, а Хадоська час ад часу чула ў потемку. Зноў глядзіць на яе. Спрэчку не скончылі, і ў гэты вечар бацька ў парты, гатовы ўскіпець. Схамянуўся, што коні не пояны, ахвотна знік у потемку. Хадоська насцярожылася. «Чаго я то ты коню мучыш?» — прамовіў Міканор не адразу і нелёгка. нібы заступіўся. Ходзіць столькі, і такі хлопец, а ты мучыш. Няхай не мучыцца, я не прашу. Дык любоў жа не ад таго просяць ці не просяць. Яна сама, як зараза якая. За ўсім гэтым Хадоська чула нешта важкае, стоянае, як і яго позіркі. Ці ты не любіш яго? Яна прамаўчала. Знарок стала корпацца ў возе, быццам ладавала пасцель. Ён стаў побач, узяў яе за руку. Цімо, я табе падабаюся. Ён спрабаваў так жартаваць. Але Хадоська чула, што гэта не смешкі, і ёй было пагана. Яшчэ чула яна, які ён дробны, без сілы перад ёю, Міканор, якога так не любіў і пабойваўся яе бацька. Ён, праўда, не аддаваў руку, калі яна хацела ўзяць. Знарок з мужчынскага гонару сціснуў дужэй, абняў дужаю рукой, і ўсё ж Хадоська чула сябе мацнейшаю, варухнула непрыхільна плячыма, і ён нехаця выпусціў, адышоў, закурыў папяросу. «Не падабаюся, значыць?» Яна не адказала. Тут пачулася бесклапотнае пасвістванне. Хтосьці ішоў да іх. Яшчэ да таго, як той падышоў, абое ведалі ўжо Хоня. Хоня бліжэй перастаў свістаць, паздароўкаўся ціха, стрымана. Толькі калі Міканор адказаў, зарагатаў. «А я думаў, бацько!» Ён жартаваў, рагатаў, як бы заўважаць не хацеў, што Міканор сёння асабліва ж маўклівы. І тое, што Міканор хутка развітаўся, падаўся ў цемру, таксама зразумеў па-свойму. Стаў дурэць, хапаць за рукі, абдымаць, як хапаўся, абдымаў кожны раз, ледзь выпадала астацца ў дваіх і ў поцемку. Яна вырывала рукі, выкручвалася, а ён, быццам так і трэба было, хапаўся зноў, туліў, смяяўся, дак. «Калі жаніцца будзем?» – спытаў, можа, ўжо ў 20-ты раз. Яна прамаўчала, але ён хоць бы трохі пакрыўдзіўся ці спахмурнеў. Весёла, бесклапотна, не першы раз пастрашыў. «Не маладая ж уже! Састарыся! Не возьме ніхто!» «Няхай не бярэ!» Яна бы і не думала смяяцца. «Звякуеш адна?» «І звякую!» Страх які. «Турная!» – сказаў ён цвёрда. Сёткі намогся, абняў яе, прытуліў. Яна паспрабавала вырвацца, але ён лагодна, весела ўтрымаў. Дужаючыся з ёю, з добраю насмешкай пацікаюся. «Лепшага хочаш даждацца?» Лагодна ж цвёрда заявіў. «Лепей за мяне не знайдзеш, уньо, лепшы на ўвесь свет, лепшы!» Ён сказаў так, нібы здзіўляўся, што ў гэтым можна яшчэ сумнявацца. «Лепей не знайдзеш, няма на ўсім свеце, ейбо, ніхто так любіць не будзе. Всім вы так кажаце, я нікому. Табе толькі. Знаеш жа?» Яна перастала ўжо рвацца, калі ў цемры пачулася нядобрая. Постаць была так блізка, што Хоня адразу сам выпусціў Хадоську, якая ўхапілася папраўляць касу. Хадоська з сорамам чакала. Бацька бачыў і чуў усё. Момант маўчалі ў траіх. Хоня першы выступіў. Не павінаваціўся, а так, што не было чуваць і знаку разгубленасці, раптам сказаў задзірыста. «А далі б вы Хадоську, дзядзько?» Бацька, абураны тым, што пабачыў, і не першы раз тым, як трымаецца з ім гэты нахаба, не зразу знайшоўся, што адказаць. «Уже ж гаварылі нібыто!» «Дак я, дядько, ўсё адно як забул тое, дык шчэ раз скажу, Даў волю свайму гневу Ігнат. Не будзе маёй бацькоўскай згоды і не надзейся. Упарты ж вы, дзядзько. Хоня бы пашкадаваў хадошчынага бацьку, сказаў як старэйшы, разумнейшы. Ну, які ты жаніх, аж закіпеў бацька. Які ты жаніх? Ты не бачыш? Хадосцы не спадабалася гэта. Самой захацелася запярэчыць, нашто казаць так? Хоня, калі б толькі ў гэтым клопат, жаніх не паганы, не той, што не горшы, а лепшы за другіх. Ну, нашто казаць непраўду? І наогул, які б ні быў ён Хоня, не трэба казаць такое, не трэба крыўдзіць за нішто чалавека. Дзядзько, жаніх я цяперашнім часам, у Хонявым голасе ўсцешылася гадоська, не было і знаку крыўды. Першы на ўсе курані. У яго ціхай гаворцы чуліся такія годнасць і ўпэўненасць, што хадоську ўзяў нават гонар за яго. Цяпер для такіх, як я, ўсё і робіцца. Яна ж з голаду апухне ў цябе, кінуўся злосна бацька, і хадосцы зноў захацелася заступіцца за Хоню. Хоня, не гультай, і не трэба папракаць за беднасць. Дзядзько, скора будзе калгас. Я там буду першы багацей, пабачыце. Тут хадосцы здалося, што Хоня як бы аддзяліў сябе ад яе. Думкаю пашкадавала, папракнула, не трэба было пра той калгас. Але каб і хацела спыніць яго, мабыць, не змагла б. Хоня таксама, хоць і здаваўся спакайнейшы за бацьку, запаліўся ўжо спрэчкаю. Не саступіць так сабе. І праўда, упартасць, непахіснасць чуліся, калі сказаў: «Пабачыце, дзядзько!» Ён як бы, ўжо не цураючыся і прымірэння, дадаў разважліва: «А малыя ўжо ж падрастаюць. Сестра дак нявеста, можна сказаць. Не аддам!» Коротка, як канчатковая, адрэзаў бацька. Хоня момант маўчаў. Упарта ж непахісна заявіў: «Аддасце!» Бацька ад такога нахабства шалеў: «Не аддам!» Хоня, здалося, усміхнуўся: «Аддасце!» Хадоська, слухаючы гэта, аж перастала дыхаць. Ужо не спачувала, а дзівілася Хоню, яго смеласці з бацькам, яго ўпэўненасці, што ўсё будзе так, як ён хоча і думае. Хадоську не абурала гэта, ёй нават прыемна было тады слухаць гэта. Потым ужо яна падумала, што Хоня дарэмна не саступіў, толькі разлаваў бацьку. Доўга пасля таго, як Хоня развітаўся, сышоў у цемру, бацька кіпеў, бурчаў: «Жаніх, жаніх, аддасце!» Ён так лаяў Хоню, што хадосцы аж было шкада Хоні, аж хацелася не раз заступіцца за яго. Але яна не казала нічога, не хацела гаварыць попусту. У яе былі свае думкі пра Хоню і свая воля. І ў гэту ноч не спалася ніяк, не было адбою ад назол камароў, ад думак. У думкі пра Хоню, пра Міканора, пра тое, што доля ўжо яе звекаваць адной, раз і другі лезлі згадкі пра Ганну, пра чарнушкаў паклон. Убачыла зноў Захарыху бальніцу Яўхіма. Зноў запяклі думкі пра сваё малое, пра бяду, якой ужо не паправіць ніколі. З болем вайшла зноў непрыхільнасць не столькі да Яўхіма, а й да Ганны. У цвярозлівым одуме хацела стрымаць сябе, помніла: радавацца чужой бядзе грэх. Вінавата захрысцілася: «Божачко, злая я, злая!» Каялася з адчаем яна: «Што мне рабіць пара, і памажы мне, Божачко, няма дабраты ў мяне. Не магу забыць, не магу!»